Sve si tražila i ja sam davao, kad si lagala, ja sam praštao za našu ljubav. Svim srcem sam se borio, dušom i telom sam te voleo, a ti u vodu sve si bacila, za tren srušila si sve. Smela radila, kriva si ti, već znaju svi da si drugog ljubila, što mi si smela davala. Sve si tražila i ja sam davao, kad si lagala, ja sam praštao, sad nemaš prava ništa da mi govoriš. Sve što dao sam na pragu ostavi, jer ti sve si svoje kazala, znam sve, pa odlaziš što pre. Kriva si ti, videli su svi da si varala, što nisi smela radila.